الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اصول دو قرآن کے دین وقت کے دویش اربعیات ذکر شو او دا درشتم ادا اربعا او دا دیو انوان دا دے چو اکرم اللہ و بی اربعین کلچ حق پرس دی منزل تراو رسی او پا دی اصول باند عمل اکی او غطا دا اللہ طرفنا نعمتنا حاصل شی نو اللہ اکرام کئی پیو سلور نعمتنا سرا چیو دا تسلی چی قرآن کی تسلیات رازی پیغمبر لور کئی مومنان لا تسلی دا اللہ طرفنا او نعمت تے ربط القلب چه زرنا والا مضبوط کی او بشارت دنیاوی دنیا کی والا اللہ دا خوش خبر ہے و دا خیر و برکت خبر ور کی او بشارت اخروی آخرت نعمتنا و جنتنا ورت یاد کی دا دیو عزتی چی اللہ ایکی تسلی اگه توی چی کل بند بند پریشانی راشی او خاص کر داعی او مبلغ دا توحید بند خوار وقت پریشانی دا مثال خو دا میگو دا کور دے دا غم ننخالی کی گی نو اللہ دغی وقت کی دل تسلی ورکی دغی مثال لکہ سورت عرب چی شروع کی گی نو اللہ تسلی ذکر کئی سلورم آیات کی کتابا انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ دیا عظیم الشان کتاب دے تا تا نازل کریشو او دا دیر اصول کلیر مشکلات تھی مستاسینا کی پریشانی رانشی فلائکن فی صدرک حرج منہو انہیں من ابلاغی ہی دا دی پر اصول کی بڑیر مشکلاتی خطوالا نتنگ ہے تا تسلی دا اللہ طرف نا پیغمبر تا سورہ بقرہ کی مراغلی ادیار لسو آیاتو تیرا سورہ نام کی چونتیس آیاتو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا دریرو پیغمبرانو تکذیب شوو مخکے حقیب سکل فصبرو حقیب صبر کاؤ فارس چی باو تویل شو مطلب داو چی توم صبر کاؤ در طول انبیاءو یو اجماعی سنت تی چیزا مصیبت بواق کی بسبر کئی بس دا یو ضروری او دیر رمضہ نسخوا دا ہر حق پرست پارا چستا بلی علاج تا و دوائیت آجد نشتا بس صبر صبر صبر کوا. یو صبر دے یو صبر دے دا پنوم کیم دوڑا یو شانتی دی یو پخون کیم. صبر یو دوائی دا پیر قیمتی چرسل پکار را دی او خاص کر نظام دا انہزام پی صحیح کی گی دا انسان بد حضمی چی راشی ناگی دا پار دا یو علاج حدیث کرا گلیو چگی تا صبر ویلشی. ناغام دیر ترخالا ادارا چی کمال پاکی زیاد تے نا صبرم دیر تریخ دے ہو کمال پاکی زیاد تے. سورہ حجر کے مراغلیو پینزن نوی کے آخری آیاتو اڑی رخ کارت تسلی و پیغمبر تا سورت حجر کے پچانوے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزْوِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ وی زخپو ایگو ما خو خبر ریمو چستا زلط انگی کی زدی پا دی خبرو باندے کنا بِمَا يَقُولُونَ استا مجبوری دا نصبہ اوکی ندا کوا فَصَبِّه بِحَمْدِ رَبِّكَ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بس تسبیح کوا حمد وایا وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اللہ تعاجزی کوا نو مَقِتِنَ ذِكَرْشِو اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَازِئِينَ اللہ ویلی اوزا کافیم کنا تتا پوری جس اکٹو کے کئی اللہ ویلی اوچی دا ما تپریدا بس ذرنی و من یکذب. دوازی سورہ زمر کے مراغلی اچتی سیاتو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِمْ وردیتا یری پاچا باندی چی بغیر دا اللہ نزی پدی اخپلو آلہاو دی یری پلاتا و منات باندی چگوری دی پا حق کسو نو اے گوری کنی ٹکارا بدر کی نقصان بدر کی دیتا تسلیاتوی قرآن کی او زیاد پکی دا انبیاء پا واقعاتو کی دی جنو علیہ السلام حالو گورا موسیٰ علیہ السلام چو واقعات ذکر کیم دا دید پا رہی چستا ذرتا سکون او تسلی حاصل شی. دویم دے ربط القلب چچا اللہ دے چا ذرم مضبوط کی ربط پیو لگی نباس داو بیا پدی خبر پروانی داو سورہ کاف کی رازی انفال کی ورازی سورہ انفال کی وئی یول سمایات کی د بازار پرواز باندې څومره سخت پرواز وا الله یې مونږه دا نعمت تاسو باندې وکړو وینزل علیکم من السماء ایمان یو هم باران وکړو د په تنظیم شو کی طاهر بی قلوبکم وَلِيَذِبَانْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِتُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ جزنونو باندے اللہ ربط راولی او استقامت راولی ربط القلب او يثبت به الاقدام گورا خپیخو پزمکا باندی دی کنا فاللہی پزمکا نکل کی گی کتو لڑیر زور ورکی کخپی نکل کی پزمکا کخپی بسکل کی پزلو باندی چلیربت علی قلوبکم و یثبت به الاقدام چې زړی مضبوط کونال تخپی ودری دی ٹکاو شوی دغی نارا پرپیلری شکنخا دا دیو جنا حدیث کراغلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو چکوری دا خبر واو رہے دا قابل دا یاداش دا چالا ان فی الجسد مضغتن پدی بدن کی یو وڑغن تی ٹکڑ دا وڑا دورن دا چه درستی نو ټول بدن درستی چهره که پساد راگه نو ټول بدن که پساد راگه الا وحی القلب آزره ده دی چه روغ جوڑی که نا اللہ دی روغ جوڑ ساتی نو ټول بدن روغ جوڑی خواه بلکل سپروانی تا گو رو تا ترخپو پوری زده اثر او رسی ده کنی آز دن سمرا پیرتا دی تا پوڑی او آغاز دن پوچی بان دی مضبوطی شی جزر مضبوط شنو ولیر بتالا قلوبکم ویسب بتبه الاقدام مشرکین انداخ پی ولک لکی ندی زگا داغی زلون را پی کن چل لاویلیو ما دی پزنون که رو بچولی دی زکا یدی شرک کئی دا اللہ سرا ازلو خو پا توحید بان نکلکی گی و مضبوطی گی دازی سورہ کاف کے ام سلو سوار لسم آیاتو دا صحاب کاف واقعا وا چا صحاب کاف رالا و دا بادشاہ دربار کے ادری دا بادشاہ دا سے ہو چه اعلان کلیو که چه توحید نم واغستو نشوٹی اکه بس ناغتا پوس نشتا ازیر حال او دریدن دا بادشاہ مخیطا او دریدن او چه اکلا چه ربنا رب السماوات والارد زمونگ رب خواه دی چه دا سمانو نزو زمکو مالک دی لن نزو آمین دونی الهن اللہ وی دا اولی دا سیلانو کو زکا وربتنا علا قلوبهم ماول زرون مضبوط کرکنا اذ قامو فقالو چو زرون مضبوط شنو کلکو دریدو او چی غیق لخا مسلح اکڑا ربط القلب سور قصص کی امراغلی لسمیاتو چه ده موسیٰ علیہ السلام پا مور بانده دیر سخت پریشانی وقع ولی موسیٰ علیہ السلام پیدا شو او فرعون بچی الالول فلق مقرر کرو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مورو لگی دا وغی پا سندک کی واچه و او سنتا و غردو دا ډیر ز پریشان ہے وخت کنه الله وینې زیوا چې چېغه والی وي چې دا زما زیه ده قلولا ربتنا علی قلبها وکازت ان کازت لتبذی به نزیوا چې خبره اخکار کړې وي ولیکن ولی صبر وکړې شو لولا ربطنا على قلبها اللہ امام اللہ فضل باندی ربط راوست کنا چی پیغم آشا دی بروغ موٹ تا ترازی ددوی اختتب امسک لولا ربطنا على قلبها ربط القلب ریرلوی نعمت تی ولیکن دار چاہتا نہ حاصلی دا خاص آغا چاہتا چی توحید خلقی بشارت دنیایی اللہ ورکی دنیا کے ولی اللہ بشارت ورکی سمره بشارتونه دي یو سوره بقره کې راغلی اول کې کنه جو بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار دغه مؤمنانو ته چې نیک عمل کوي خوشخبری ورکا دی ہوئی گنے دلتا آلتا دلتا یو شانت نا دید پار جنتو نا دی دیر لیلی نعمتو نا دی چی سلوری بیازی کرکڑی پاگی کی دوازی حامیم سجدہ کی امراغلیو دیر شمایات کی غم شعور چن اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو چاچی د توحید اعلان وکړو او کلک شو تتنزل علیهم الملائکه نګور ملائکه راضی دین پوئی ملائکه راضی اولا تسلی ورکی الله تخافوا ولا تحزنوا چمیرګه مغم جن کیګه وابشروا بالجنه التي دنیا کې و توئیخه چتا سول الله زیر درکړې په جنت سره او تاسو سره وازه شوی دا بشارت دی دنیوي تاسو سره سب کړه غلیو زیار لسم آیاتو یا ای الذین آمنوا هل اذلکم علی تجارت تنجیکم تازو لسمن اور پسی زیار لسمو من عذاب علیم اور پسی ویلیو و اخرى تحبونا یو بل تجارت تے چه غستازو دیر خواخ دے تحبونا اغسد نصر من اللہ یو فتح قریب اللہ مدد نیز دیدے فتح نیز دیدہ تا بشارتو نہیں دا قرآن چی دنیا کی ولو ورکول دا صفا بشارت اخروی اگر دیر زائد قرآن کی خخاص کر سور توبہ کی یو اجتماعیاتو دیر پاکی را جمکلیو نعمتنا یبشروهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيا نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم اخروي بشارت سوره زخرف کے ناغلی و بہت تریاتو چلا و متقیانو توی چزے جنت تا ادخلوا الجنة یواز مزے انتم و ازواجکم تحبرون تاسو بنن خپل خائصوی نیکا نخا دنیا کی تاسو خپل خائص نوڑی دیدی چی شیشا کی با مکاتنو دزن نبا ملتور شو بیا با نگور مخوص و نشوم نو التزان تو گوره انتم و ازواجکم تحبرون دیر خیستا بکریش بیا و یطاف علیم بصحاب من ذهب و اکواب گرزولی را گرزولی وشی پدی باندی مجمی خود سروز رو بی سونا او گلاسونا و اکواب ذکر او بو سر دنیا کیم لازم دی و آخرت کیم لازم دی خواه کوب گلاس توی ابیاوی و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین وی پدی جنتنو کی اغا نعمتو ندی چی نفسو نی خواقی نفسو ندی خودل تسو شی نخواقی گی ندی نفسو فاغا بے خوخی خوا ادیم اخ کرے چو تشتہیه الانفسو او بیاوی و تلذ الاعینو چو سترگی پی خوگیگی نا سترگی رستو کری دی ولی ذکر دا نفس چیز دا امیر سیب دکنا چی امیر سیب یا خبرو کنو علا ورپسی مامور بیا تابیداری کئی دا ټول خو مامور دی کنا خبر خو ټول دا نفس دا حکم خودی کئی خوا اللہوی نفسو نا بے خوخی چی نفس خوخ کی نفسر کی بے خود خوخی نو خوا دیتا بشارت اخروی وی دا آخرت نعمتون اللہ یادی انسان تا نو اکرمہ اللہ بے اربعین اللہ و دنیا کی دو عزتو کی فدی سلورو نعمتونو سراکا اربعین سلی رشتما اربع داو چیو سلور نعمتونا نون دی التشجیعو بہادری بولور کی دیو بہادری کمزور بنی بزدل بنی والاستقامتو او سلبے مضبوطی دتا بسوک سنوی چی حو سلس ہما کا ندیب خلقو توی چاو سلس ہما کا اللہ بدل استقامت ورکلی خواہ قار قسم پریشانی پی رازی در امان نصرت من اللہ آئے اللہ طرف نومتت رازی کو پار رنگ کی خواہ کہ غیبی مدتی لکہ متمیمان لچی رازی متمیم لچی گاڑی راشی نو سکتا پوزو کی چیزا کم دینا ویزا غیبی مدت تی بس او اسنگ غیبی مدت تی پل چالا نرازی اللہ غیبی مدت تی واز تالا رازی غیبی مدت حق پرس لرازی مانا دائی تا مدت نوی چی تخیر تا ڈاکا کی دیدہ گی تا غیبی مدت ہوئی خوا ونصرت من اللہ او سلورم المعیت الخاصہ معیت خاصه چې وته ویخه دا الله مرګرتیا خو خاصه مرګرتیا خو یو عام دا خوار چا سره ده او معکم اینما کنتم خوار چا سره الله دې علم او قدرت په لحاظ سره ها الله دې علم نصبار شته الله دې قدرت نصبار شته هغه ته معیت عامه وی معیت خاصه اللہ طرفنا در رحم و در فضل و در احسان در سلور نعمتون دیگر تشجیع چی قرآن ذکر که ہمیشہ نداغی تعبیر دائی چی ام حسبتم اسی گمان کوئی چی مونگا جنت تدو ام حسبتم مومنان تا اللہ وی خواہ تک سورۃ آل عمران کی ویلو 142 کی یو سل دو سلویخ کی ہم حسبتم ان تدخل الجنة یا مومنانو تاسو گمان کوئی چی جنت تا ولاڑ شے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم سورة بقرة کی امویلیو ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم تاسو بانده خو آغا حالات نزیر آغلی چه پا محق قومنو او حق پرستو بانده راغلیو مستهم البعصاء اجزان و دود و دریر دریر وزی نورین منتا ادیوی راشن نمیلاوی گی ارو تا خلو ندرولا راشن نمیلاوی گی تا خلو درولی دا پخوا بخوا خلقو چشکور تا وکی ناستن روڑے بے اخوڑا اس کو گردی او کو ناستی جیب کی ورس رئی یو یو تی رو باسی او خوری ایخا ملاوی چلو گی تند خپاغی تی رشیوی مستتم الباساو چه برا بیو کاتنو اسمان بین لیدو لوگی بوتا پا نظر راتا تا لوگی دا لوگیو لوگاو لوگی تا یو شئی کنخا زمرو گیشو توبا خدای وزر راو امصیبتونا مرزونا فاغیر آگلیو وزلزلو از دشمنانو نا پیوازونا راگلیو چه درلو زان سمکه بیڑا رالا توبا خدای توبا تا سبحان خدا آواز ندشه وزلزلو حتی یقول الرسولو پیغمبر بولا تسلیور کولا چمر گرو کلک شے مضبوط شے اس نشتا دے اللہ مالک دے اللہ اشتا دے تمونگ دا سشی کمے دے چا اللہ دا چاہی کا نا دا غد سا کمے دے پیغمبر بولا تداوی وغی بوی مطا نصر اللہ دمون خستر کی سپنش وی دا امداد بکل را دی دا وګور دا غي حال نوخه دا تشجيع دا چې الله مضبوطي چې دنیا دې امتحان دې ده ښا دا چې سوره هود کې هم د هود علی السلام په واقعا کې وی 55 آیات ته چا ولار دې خپل قوم ته او داسي جګي خبره او تقریح ها انبياو جګي خبره کړي او کوئی زمان پا اللہ بان انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم تا سمان یا رہا ہے ما ہو پا اللہ بان زان سپار لیج چی زمان ربشتا ما من دابت الا واخذن بناسویتها نشته یو جوانده شه زنده سر مگر داغه سر کونده دا اللہ پا قبضه که ده دکه سر کونده پا انسان که دیر معزز شه ده عزتمن شه ده خواه ویلو واخذن بناسویتها هر شه دا اللہ پا قبضه که ده تا سمات سویده شه ان ربی علا سرات مستقر سورت یونس کے اللہ پیغمبر توی 71 دیو یا آیاتوں چیدی بائن نوح علیہ السلام دا واقعہ بیان کا چیلو کٹی ری خشی دا حضید پارا بیان وطلع علیم نبع نوح بیان کا پدی باندی دیر عظیم حال دیونس علیہ نوح علیہ السلام نبع عظیم و شان خبری توی خواد کل چوی ویخ پل قوم تا یا قوم انکان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ یا قوم کتا سباندی دیر اگرانا دا اللہ ادھر باندی احسان کی تا سباندی دیر اگرانا دا چیزو درے گا موتا استا یا تنلو لما ہی تگورو تا دا مسئلہ دا کم وقت نراروان عدیوی تانوی خبر اکڑا و نوح علیہ السلام چې ویلو نوی چې زه درې کوم او دا یا تاسو نه بیانوم دا قوم په دې ډیر خپای نو موږ به سګی لا کوو ځانه دا خو ځړه خبره ده کګرانی پتا سبحان دې زما او درې دل پتا سو کې ناری وی چې موږ خو بد نه غنو موږ خو خپل سره ودرو چوٹونو تولار دے الگه کینے بنا گوا رے خواہ پلانے ویوٹونو تولار دے شپا روزو لار دے خواہ کینے بنا ناوی ندا سے ادھر دل نو ایما و تذکیری بے آیات اللہ اگا ادھر دل چباری کزا بیان کوم دا اللہ دا آیاتونو توحید دا پتا سوڑی رگرانی تو بتو جسم رہ والے و ٹاکولے و چداری پخیال کی بوئی اگر مرشو هغه بیا راولټېد هڅو بخود او تاک خبر کوي فعلالله توکلتو پس فاغ لوی خدای توکل دی فاجمعو امرکم و شرکاکم مشوراو کے خبر یو کے زما په حق کیو او دا پیسل ضرور کے ها نیٹی پا کمک دے اسم مقضوی لیا بی ما تواو روی چی منگستا پا حق کی دا پیسل اکرا ولا تنظرون اما ته انتظار مکه وای چې څه کوي نو بس لاس او مزاد دې تورم تیر ده کوي چې څه کول شيخه تو ور یو نو علی السلام دې ټول قوم ته خبره کوي ټول قوم ته ځکه وې دا خبره سزا عقل نه بعیده نه ده چلا پیوتن کې د ټولو خلق ذا طاقت را جمع کی لکه نوح علیہ السلام یا پیوتن کې د ټولو انبیاء او علم ورواچی لکه ابراهیم علیہ السلام ښا چا سالی کوئی لیسا علی الله بمستنکرن دا د الله په شان کې سو ناشنا خبره نه ده مونږ ته ناشنای لیسا علی الله بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحد چې ټول عالم په یو تن کې را جمع کی ان ابراهیم کان امته واحده نو علی السلام از ښکار یو سره خو یو نه دی غره ها دومره لوی استقامت ولا الله ور کړی ها دې ته تشجیع وی او دویم دې استقامت اخو مشهور آیات سورہ حمیم سجده کی زیرشم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله ای دواړه خبر یاد ساتای غوري ولي ډیرو خلق ربنا الله ویلی دي ثم استقاموا تنذیتلی بس اوی ختم شو اوی تا دقا اپل اور پسی سکارات نتلخا و بس اوی ربنا اللہ مونگ واحدین یو آن مونگ پیشاعت کیو نو اگر استقامت سشو تابا کی سورا روز تیر اکڑی پیشاعت کی سورا وقت تیر کو دا ډیر مرګری دا څه چې استقامت پکې نه وي نو بل په لواوري نو بیا خلق ته وي چې ما حوصله رو مونته هو دا دې په حاول نه مونته خدا دې شیطانی وکړه د جمعات بدنامي دې غرضو چې خلق وای چې وګوره پلانې دې شاعت نه واوري دې وای شاعت کې وکړه چې اوس واوري دې دیکھم کله پہ اشاعت کہ قرآن خویلی چو اوم قد دخلو بالکفر اوم قد خرجو بھی دیکھو چراغلی او نوم زان سر اے پترخ کی در شرک او بزت راولے او بیا او آتاگی سر دیتا دچا اشاعت ویلی خوا دیر دا سیلی خوا سم استقامو تب خیال کوای گوری چتا اعلانو کا تا اقرار وکړه د توحید او بیا در کې استقامت نه نو ډیر کار به خراب کی یوازې خپل کار نه جماعت به بدنام کی چوغورا خلق بوې دې پداو کې هوا وړې کنا نو دا ډیر ضروری خبره ده سورہ احقاف کې مدقه آیاتو دیار لسم کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حمیم سجده کی وہ تا دنیای نعمت ذکر کرده دے تتنزل علیہم الملائکت او احقاب کی وہ تا اخروی چلا خوفن علیہم ولہم یحزنون ایس نشتا بس چی تا اقرارو کاؤ بیا پدی استقامتو کن ایس نشتا لا خوفن علیہم ولہم یحزنون او دریم دے ان نصرتو من اللہ دا اللہ طرف نمدد دا برازی اللہ وعدہ کری دا دا برازی حامی مومن کے مراغلی خواہ آیت نمبر داشو حامی مومن نا آیت داو چلاوی انا لننصرو رسولنا پچپن غالبانو صورت حامی مومن پچپن آیاتو چنا لننصرو رسولنا تا اکاون دخوا اللہی مونگا وعدہ کری دا چنگ بیمداد کو زخبل پیغمبرانو ما والذین آمنو ادھا مومنانو ہمو خورپسی بیا اشکال لے چی فی الحیات الدنیا نو ٹک دا و یوم یقوم الاشهاد ویلی دی دو قیامت پر از بوم امداد کی التا ہو جنگ نشتا و یوم یقوم الاشهاد دا بل تراش بیا خوا ذکر دلتا کی دو امداد نمرات دا امداد ندے چی ملیک برا لیگی پراتینا رحمت تی خوا اور رحمت دلتا امشتا والتا امشتا وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد تغذي سورة الصف كم تيرشو ديار لسم كيش نصر من الله وفتح قريب سورة روم كم راغلي حسين تاليس كي وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللہ ای دا پا ما مفضان لازم کری دا ما بای چا لازم کری ندا لکا معتزلہ چی وی اغیزی تا حق واجیبی وی ادی پا حق کیون بازی لگیا دیوینا اغیم خذی خو بدوتا نشوی سنگو تا بازن دا کفر خبری کئی پا اللہ بایدا چا حق واجیبی اغیوی آو زمان حق پی واجب دے دا ہوتا یہود نو سوارا خبر نا دے دا حق تفضلی وی دا اللہ دا خپل فضل دا وجی نفضان لازم کری چیزا با دا مومنانو مدد کوما حقا علینا نصر المومنین دا با دیم داد کوما سلورم دے معیت خاصا دا اللہ خصوصی مر گرتیا دا چا سر دا اللہ خصوصی تعاون دچا سر دے دموحدین سر دا گور پاخر دا صورت نحل کے مراغلی دی 128 چن اللہ مع اللذین اتقو واللذین هم محسنون اللہ مرگر دے خاص مرگر تیا سرا دا چا دا پارا چیزان بچ کری دا شرکنا دکا دوالا سپتو نیکلی دی خوا اوہ کسان چی پا توحید بان نکلکی واللزین هم محسنون یا دعوت لبو چی زان بچ کری دا شرکنا نو دا توحید شکنا نو واللزین هم محسنون سمانا دا ان متبعون للسنت دوارا پکاری کرنا توحید و سنت دی خلق سر امر کرے اصول انکبوت انکبوت پا آخر کی راغلیو یو کم آویا و نتر کی چو اللذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا فین اللہ علماء المحسنین اگر خلق چ اللہ وی زمون په دین کې ځان کړی محنت کړی کوشش کړی جاهدو فینا نو یزبو ته لارې آسانو ما جنا دی انم سبلنا زبو له اسباب ورکو ما او ان الله علم المحسنین دا یقینو کې ګوري سمره الفاظ را جمع کړی و ان الله ان راوړ او لمای راوړ خامخا مرگره اللہ دا محسنین دا معاہدین خواہ دیتا معیت خاص سوئی دا صورت انفال کے انیس آیات کے راغلی وکنچ اللہ ملائکو تاوئی چلاف شے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَحِي اُقْرَى رَبْسْتَى مَلَائِكُتَى سِوَتَ وِي وَأَنِّي مَعَكُمْ غُرُوتَ اَرْسُوكَ اللَّهَ مُحْتَاجَ دِخَا ملائک چه اللہ را لے گلنو تاوئی چه اری گئے ما اگی خونہ یا فیضو و بیا مرتوی چې انی معکم زدر سلام کنا توبه توبه دا ډیر ګران کار دی ها میدان ته وتل ډیر ګران کار دی خو ځا په دیو سو پوی چې اوزی میدان ته ها او چې قران دا د صحابه په شان کې ذکر کړی وی دا وی په شان کې ذکر کړی وی چلا پیغمبر ته وی چې کله ته اوحد بدر ته وتی نو ان فریقا منهم لکارهون پدې مرګرو کې پدې 313 کې اورډلو چې هغه طبيعت دا نه منل چې موږ جنگ لاړ شو ولیکن ما یساقون ال الموت هم ينظرون تا چې یو سړی روان کړی کنه اني ولې دي او هغه ویني چې هغه دې توره را ایستلې ده خو بس ورتلل دي اثر را نه وای کنه استاد خو نه به دمو نه خيږي کانما یساقون الموت هم ينظرون صحابه په شان کې راغلي چې مرګ ته کاتو او بیا موږ سوشي نه دي دا د ریشان ده کنه ښا کدا بل څوک وینو نو ملائکه ته ځکه الله وی چې لاړ شه زذر سلام فثبت الذين امنوا دا مؤمنان کلک کې ګڼه ګونه جوړه کې په ګڼه ګونه سره سړی طبیعت خوشي کنه ښا دا اسباب دي ظاهري اسباب دي د استقامت د زړه لپاره هر قسم اسبابی ظاهری او باطنی کنا نو دا دا موحد سلور نور صفتون اے ذکر کل چلا و تعالی دا صفتون ذرکی تشجیع استقامت او نصرت من اللہ او معیت خاصہ چیزی منزل تراؤ رسے نو پینزشتم کیوئی چوہانت حلی اربعن پدبان دی باغا سلور کارون آسان شی چیخ پنور خلق دیر گران دی او پدبا اغا آسان شی وحانت حلی اربعن ایسار النفس دا نفس قربانی و ایسار المال دا مال قربانی والهجرت الى الله المتعال او ارس پر خودل او دا اللہ حکم پسطلل حجرت کول دا پیسان دا سمر گران کار والمقاطعاتو اما یسدو فی الحال والمعال او بائیکاٹ کول دا چانا چتا دا دین نب منی کئی یا دی اس منی کئی یا یاریگی چی نبا دے داغا نبا ایکارٹو کی خواہ دا سلور و پدوان دے آسان شی دا ٹول کی گران سیدو ندی ایسار و نفس بسن گئی ایسار و نفس چخپل نفس و تا قربان کول دیر آسان شی سورہ حشر کراغلی و نبی نہم آیات نہم دمو انصار په حق کې چې ولذین تبوا الدار والایمان هغه انصار چې کور جوړ کړ په مدینه کې مهاجرین له او حاصل یې کې ایمان په زړونو کې مخکې د هجرت نه يحبون من هاجر اليهم اډیر خوشالي یا چاته چې دې تاسو هجرت کړي ولا يجدوا في انفسهم ادي په زړونو کې استنګوالنه مومي چیرګن زمون زړونو کې څنګهواله پریشانی رااله حرجن ويصرون على انفسهم خلق محققي اذان روستوکي خلق مړی او ځان اوګی کوي تیته یې سار ویل شي ويصرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه که بخپل اوګی خو لیکن سپروانو ساتي ایثار النفس سوره بقره کې راغلی 207 مسله د حج کې قسمونه بیانول یا د حجانو څلور قسمونه نو غډیر اعلی پکې دا وخا او بل دا چې عام اصل کې عام ډیر اعلی زو سواو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بعضی خلقنا سوق دی چې خرڅ کړي خپل ځان بس خپل ځان وقف کړي خپل ځان قربان کړي خو څه لپاره طلب در رضا الله لپاره ابتغاء مرضات الله دنیا لپاره نه ریا لپاره نه ابتغاء مرضات الله دا ایثار النفس کنه ها صحابه کرام دا سیو کنه بیا خو واپس رانه لو شهیدان شو یشری نفسه ابتغاء مرضات الله سوره نساء کې اموی 74 کې سلو رویا کې فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرتی جنگ دی کئی خو ارسوگ نشی کولے فلیو قاتل فی سبیل اللہ جنگ دی کئی دا اللہ پلار کے آقسان چاگی خرس کرے جند دنیا پا آخرت باند بس اغیبی لی چی زمانگ دنیا تاجت نشتا بس زمانگ صرف آخرت پا کار دی دویم دی ایثار المال مال د الله په لار کې ورکول صرف کول قربان کول دا یو ډیر زینه آیاتونه خو لیکن سورته حدید دا غیر لپاره خاص دي چې هغه کې د انفاق مسلې له وضاحت سره کړی ده نویلی دی اتلسم آیات کې سورته حدید ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم کناری ندی خیراتونه کوي زنانه دي خیراتونه کوي څنګه الله له قرض ور کوي فاقرض الله قرضا حسنا الله ویلو دچن بکړی شي دچن بکړی شي يضاعف لهم ولهم اجر کریم ډیر لوی اجر دی خلقو لپاره سوره دهر کې ویلو او تمایات کې د ابرار په صفت کې چین الابرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا طعام ورکي خیراتونه کوي بگج اللہ سرے محبت تھی خواہ خیراتو نخوصم خلق کی نا اللہوی دان دی دی خوزیتا نرسی خواہ دی خو سمندر تا غرزی دی تا خیرات نوی دی سمندر تا غرزی مسکینا یتیما اسیرا دا دی خواہ خیرات پا دی خلقو کی پا مسکینانو پا یتیمانو او پا قیدیانو او مفسرین وی چې آیات کله راتنه هغه وخت کې مسلمانان قیدیان نو هغه نه چا په قید کیو مسلمانان خو چر ندی قید شوی په هغه وخت کې نو دا څو قیدیان دي دا وی کافران خیر خیرات خو پارچا کیږي ښا هغه یادی اسیر او سارا یادی دا سورہ بقرہ کی مراوری 177 آیاتو چاہے کی تہذیب الاخلاق ذکر کریو لس نویلیو چو آت المال على حبهیم ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب علتی حدیر ذکر کریو وفی الرقاب دا زیونه ای زمان لخرچ کنه خواه لیکن اگه جزان سنوی نی اگه پستر گوم سنوی نی چراشن کم پل لال راگه او لال بس پتا اونه لگی دا او جزان پزه پاتی شو اگه انتظار کهو چه اس با ریلگاڑ راشی ریلگاڑ لال پا مخا او جزان پاتی شو ارا خبر عزیز تذین نو الٹا دانو خواه او در امده الهجرت الاللہ ایچی او دے کی نشی کولے وقت نشی تیرولے عقیدہ نشی خکارا کولے دقا سی توحید نشی بیانولے نو ذاتنا ذاتنا دا سو تا پس ایخو انتقال نده شوی هر ملک و ملک ماست حضرت شیخ بداوی رحمه اللہ تعالی وی طارق ابن زیاد چا اسپین تا پوری ہو تو نو کشتے اس وضو لی لمبی خطیح خلق داست چلو شو فاقا خو امیرو کن امیر تا حضرت نشوی لی وی دیس چلو کو دا خوص نوی تاریک ابن زیاد پتور بانده لاس راخ که خندیدو و دست بردو بشمشیر تیز و گفتو وی خانده لاؤ پتور لاس راخ که حبیبی چه هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست دا خود مونگ ملک دی وره گذا این دوان تی نشلو آو او هر ملک چې د خدای ملک دی نو ازمونږه ملک دی ها ادا اندوان راغلی دي نو دی په قابس شوی دی مونږه خو بیا نه زو دا خو زمونږ ملک دی هر ملک ملک ماست کی ملک خدای ماست ما ډیر لوی ظلم شوی دی پار وخت کې نو ها سورہ عنکبوت کې وی 26 کې چې ابراهيم عليه السلام کله راووت له اورنا او بیا تاړو چې نه خبره منل دي چې دغه دعوت یې شنه بس اسی ناغو چې زه خدا زې پریزما وقال اني مهاجر الى ربي زه خو زما کم پلا چکم پلا ما تا امر کرده رب زمان انی مهاجرون الی ربی الی حیث امرنی ربی شام تا ملک دغت والن مخان نو لارو حجرت اوکو ذکر بابل اگوی زدی مثال خود مقبری دی دیکھو نو سوک چا سر خبری کئی نو سوک چا دعوت قبلی نزلتا بیا زمانگا سو ضرورت تی مخباز اتدو چې خبره اثر کوي منزل غوسی ازل تیز نشته ده نو لا خپل کړی او ملک یې پرې خو بابل انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم دغه سي زقه سي اسوافات کې امام ابراهيم عليه السلام حال یو کم سل کې 99 کې هغه نور نو وته وارادو بهی کیزن فجعلناهم الاسفلین فقال اني ذاهب الى ربي سيهدين زما چما تامر کړه د خپل رب چاوتوي چلار ز ته معلومه ده وی سيهدين لار وراته خی کنه ته زین لار خو ته معلومه وا او د شام فلسطین لار بوته نو معلومه کنه انور عام ته هدایت مراد دې چې الله مالا ما ته د خپل طرف نه چې زما څه ضرورتي نازلې براته کنه زه خدایغه حکم ته په انتظار مخه سلوران ذل مقاطعه تو اما يسدو فی الحال والمام بایکاټ کول داغه چانه چاته نپریزی مسلې ته نپریز کله په هغه پستا په تغبان دی چې ګوره جګړې جوړیږي او خلکو کې انتشار پیدا کیږي دا خبره مکوا نوري مسلې کوا نوري مسلې کوا ها د میراث مسلې کوا ازمان زو داسو مسلې کوا ازا مسلې مکوا تامنې کوي الله وی زنه بایکاټ وکه ها ځکه سورته یوسف کې وی 37 کې وزیرش کې چې یوسف علی السلام په جیل کې وی په لمرګر وتا په جیل کې انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر ما خود آگے قوم ملت پری خود دینو هم بالآخرت هم کافرون اگا خلق چاگی دا عقیدہ نشتا نو پا قیامتا نو پا توحیدا باس پری میں خود خواہ انی ترکت ملت قامل ترکتو مانا لتا کی برازی چمراتی نا جدا کی دل چیزا خو جدا شو ما تاغی قام نخوا نو داغا نعمتو نو چی اللہ پا انسان باندے اکلل نشپگشتما کیوئی که اربعین نور نعمتون دی چه اللہ پا موحد باندی کئی سرد داغی نعمتون چه استقامت و تحجیع و اگا بسی تزہید فی الدنیا دنیا نا خوب بولو تور کی ولی تمینانو فی السرائی و الدورائی او دبان نکارو کسم وقتی خودیبا مطمئنی زه په تندې کې او پره خن راځي ښا الیتمینان فی الذرع و الذرع وکلمۃ الحق عند الامراء اذهب حق خبر کی بادشاہانو ته وزیرانو ته او تثبت عند الابتلاء نو کې ازمیخ پر راشي وی کراشي نو راضی شي کنه هغه ځکه مضبوط دی لکه د سد سکندر په شان ته ښا دا څه مضبوط وي دا سلور نعمتونه تزهید فی الدنیا شو دنیا باندې وسکار نه وي اطمینان فی السرا و الضرا او کلمۃ الحق عند الامراء والتثبت عند الابتلاء تزهید خو برازی قران کې ډیر همون باندې شان دی کو که مثال بیانینو میتا که مطلبی خواه چنما مسل حیات الدنیا کما ان انزلنا من السمائی سورت یونس کی برازی سب نگور سورت نحل کی ہوئی چین میں شپگ نوی کے ما اندکم ینفدو وما اند اللہ باق تب سمر جمع کہے مال سمره جمع کئ کار سمره جمع کئ نو دا به ختم شي او چې کوم د الله سره دی غن ختميږي نو پریدا دا کار پریدا مایندکم ينفذو او مایند الله باق او دارد پا خلق بانده کنا چاگی مالو نازل پا جمعکی او دیریه اخوشحالی کنا چاگی پوست نوکی چیر بس که اینا سخپلگاڑی شمارلشی بس اکا کنا ویارا اس پتا نلگی سپتا نلگی وی دا خو گورا کس ما کسم تو گورا دا وسمره طوفان راغه هم دا چې زړی سره مال نه کنا او سبق ہے دا خو یې ګور عالم د زیل پال جمع کوي چې دنیا د مصیبتونو ډاکا ده او هیڅ پته نه لګي او کتابان سبا حادثه راشي ها عمل د سرنین په سبا ځان خلاصې فو یا خدای ته وی اللہ خویلی دی چی پا مال جمع کولو نخلاسی گی پا مال خرچ کولو بخلاسی گی تنی خب پوشی پا مسئلہ باندی جوڑی تو مسئلہ نی پوشی چی اللہ وی چی مال خرچ کا الصدق ترد البلائی وی مال خرچ کا خرچ کا چی بلاغانے نا واپس چی بلاغانے مرضونا مصیبتونا خب دی واپس کی گی پا جمع کولو نا واپس کی گی هو خیر من ما یجمعون تو سورہ جمع کہے خواہ دا خلق بالکل خدای سره الٹا روان دے خواہ اللہ و توی خرچ کا نو بچ بشی ادیو اینا جمع کوم ہے نو پکار بمیشی اللہ اینا دا نو پکاری خواہ خدای پکاری دا خدای رحمت پکاری دا خدای بخنا او مغفرت پکاری دنیا نه پکاری زار څه چاویلو څه چې جمع کای نو پتا تشته چې څومره خلقو ځانون غاړو او دا خلک دا یو لساتګه ځکه پانی په نصیب کیشتا چې ځان پکې اون غاړی کنه دام لا خوا او اگاړی باندې ته پاتې شو اټو لاړ د دین څه پیدا شو یا خدا او د ټول عمر بل چا له خواري وکړه چې نبی علیہ السلام صحابه ته ویلو چې ايکم تاسو کې ځای سوکشته چې هغه ته خپل مال نه هوګو او د وارث مال ورته هوګي ناغي وینې په مونږ کې ځای سوک نشته مونږ ټول ته خپل مال هوګ دي د وارث مال نه وینا کنه ګوره دا چې کوم خلق جمع کوي دا د وارث مال دی د دین دی نو ګوره وارث ته پار لګیا دی خواري کوي او ګټه کوي او ساتنه کوي او په ځان بل ځان جوړ کړي نو ټول عمر د وارث ته پار تیر کو از په خپل لار سمندر ته ځانګل ښا د دنیا پر داسې دی ښا دی بل خواري کوي سمرو گوڑے دنیا کی داس پٹا خبر رکھو نہ دکھا جو سڑے ٹو لمر اگٹی او سکارو نہ اوکی او بلڈنگو نہ جوڑ کی او نبس چے آخری وخراشی دیتے ندا سے لارشی دوخ پیدو اللہ سا اب غار سبل چاہتا پاتشی یا راخو دم رب بے عقل انسان دنیا کشتے دے موصل تسکی چلالو پیغمبر پاکویلو دے خروان تلالو دے اکندر تلالو دے اشار تلالو عدل طور پسیدہ دا ملک و خیراتونا او دوا گانی دے یویر وزی دوا ادا کی گرو ایسر یا خود تزهید فی الدنیا ما اندکم ینفذو وما اند اللہ باق نبی علیہ السلام ویلیو چی بندوی چی مالی دا مال زما دے دا مال زما دے را شو گو رہی دا بیلڈنگ دا بنگل زما دا دا زما دے او توی چی ولیس لکا استاز سوی اسی لگی آئے لیس لکا الا ما اکلتا فافنے تا ستاغ و چود خوڑو و لیٹرین تا لاری وما لبستا فافنے تا اچی کم لباس دیوان چاو ناغذی زول کو دقستاو خواہ ناغی پیدا تورا سیدا وما انفقتا فا ابقیتا ہاں چی کم دیدہ اللہ پر نمور کرے دے ناغی تا خوش آلی گا آگا پاتے شو لانور غلال پناشو کڈرو تلارو لانورو او چې الله په نوم دی ورک نو فاب قیتا هغه دې داسې زه ته ورسو چې پاغي تود باد نه لګي او ابا مانت پروتي او خدای وی ډيري ډيري ډيري چې څومره خوښ شي والله یضاعف لمن یشاء قا اوس په دې فلسفه څوک نه پوهیږي نو سورت آل عمران کې عمر 133 کې د مؤمنانو صفت کی چې الله وی دا جنت ما چاله جوړ کړی دی اعدت للمتقین جنت ډیر په خوا جوړ شوی ها ډیر په خوا جوړ شوی وګوره که دنیا روانېږي نو جنت په خپل حالي په جنت او په دوزخ پنا نه راځي ها ولی الله وته جنت الخلد ویلې دي نظام ایشوالی دا مطلب شو دغسی جہنم پا حق کی امیلی خوا لهم فیها دار الخلد باقی نراز پناک پا خواہ جوڑ شوئے ہم اعتزلوی نا اس با اللہ سب کار روانی کا نا جنت با جوڑی ہوئی نو نا نا دولا وعدت للمتقین تیار شوئے خوا یا اللہ متقیان سوک دی الذين ينفقون في السراء والضراء چری مال خرج کوي د الله په نوم باندې په خوشالو کې او په غمونو کې ماشنګرواله خوشاله شو هغه د خلکو مړي چې بخیخه اشنګر کې داسې مولان دي چری د خلکو مړي بخی دقیتا ناس دیخا ما خامونا جمعی سلویخت ہے ناغید دی آیت دا مانا کئی خا چی انفقونا فی سر رائی چی خرچونا کئی پو ادنو کئی پو کوئی دنو کئی او دور رائی پا غمونو کئی پا ما خامونو کئی پا جمعو کئی پا سلویختو کئی مرکو ایدہ خطا سو بیاز مونگنا خبرو گٹلا کمو تقیان داری تاوی کنا تو ایو ده سر را و ده دور را دا مانا دا نانا پی سر را دا مانا که ده بنده طبیعت خده خوشحاله ده خرچ کوي او که خاپه ده غمجن ده ولی انسان ده دو قسم نخالی نی که نخا کل طبیعت خی و کل خرابی نالاوی که عرصی و ده ما پکار که پرخ نراولی چکنی پریشانی پر آلا و مصیبت پر آگے نوس با من نکی نوس با کلی با نکی پی سر رائے و دور رائے دی پدواو حالاتو که اللہوی زمان بنده دے او زمان پو آدبان دی پا بنده کن فکونا پی سر رائے و دور رائے خواب والکازمین الغیض و العافین عن الناس دی صفت کرو دو متقیان دیتا ہوئی خواب سورت یونس کی اموی اول کی اوم آیات تے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها اغه خلق چغیړو دلاله ملاقات امید نساتی کته توای چې مرګ منی ویرس په پته نه پویګونو اوازونه کیږي هو نمنی داولی ورزو بالحیات الدنیا دلتا پکالونے کے خوشحال دی کنا گاڑی چلی گی بلڈنگونے جو کری دی او پلازیے جو رکری دی ورزو بالحیات الدنیا مچاوی چه مومنان خمپ دی جوان رضا دی منزونا او دسونا او روجی او نا نا واتمأنوا بها. مؤمنانو خو پی زلو ندیلا گولے زلو خو ازی قیامت تا دے ازی دنیا پرستو پی زلو لیا گولے چه کدنو دا دنیا دا بس اپا لنور زنیش تا دے خواد من رو نو سوال پیدا شو چیرا اتمینان خود زلو سپت تے من خود زلو ننیو خبر چه واتمأنوا سوک دی نویلو چه والذینا هم ان آیاتنا غافلون فغذی کنا اجی پا قرآن بد گنی اجی قرآن سر دشمنی دا اجی قرآن تا دا سی پا کگستر گا باندی گوری خوا تق دی واتمانو بیها اللہ اولائک اصحاب النار اولائک مأواهم النار دا خدا خو دے دا آگے خلق حال بیان کو چاگی کی تضحید نشتا کنا فی دنیا بلکہ اگی دنیا سر ذلل اگولے خوا تغا صورت یونس کے اور پسی صلی رشتم کی رازی چا اللہ رب العزت ہوئی دوکش ہوئی خدیو نکڑو دنیا مثال خدا دس پر لی دو گیا دے اس پر لے دے بوٹی بشنشنی کچھ دائے ہم میاش تیرشی بے ساک راشی نو پکا ساک شی بیا بس نمو میں خوا نو سری رشتم کیون نو آمد صلی اللہ حیات دنیا حال دا جون دا دنیا توخی ما کما این انزل ناو من السمائی اللہ یمونگ باران اکو دپرینا فاختلط به نبات الارض قسم قسم بوٹی او شنو پیدا شی پدی زمکا مما یاکل الناس والانعام خلق یا مخوری یا ساروی یا مخوری یا دی رزق پیدا شی بی خبر سر نکلا چه حتی ازا خزت الارض زخرو پہا ویزا زمکا دا سی خکلی شی خیستا شی چه تبای کالی وا چولم وزینت وظن اهل انهم قادرون عليها امالکان گردی را گردی په پلو او يرسکل توبه نخلاسی شي نه دی ویخه دمر غنم بوشي دمر اوربشي او شرشم بوشي چې نخلاسی شي نه دی کنه ښه دی خیر کی چې کوم روزله لویږي او دا بسنه سنباليږي مالکان انم قادرون علیہا اللہ یوری گا تو ماضی گرے نمانی ماضی گرے برازی کنا جا ناسا پا دلہ طرف نپی سعافت راشی اسمانی خوا وغار سول ختم کی حسن وزریوی دا اللہ دا بندہ حال ذکر که چه بندستا مثال بوٹی دی چه وشی او پاول کے پزوانے کی نو دیر خکلی او مور او پلار در باندی خوشحالی گی طول خاندان کنا خوی اتاها امرنا لیلن او نهارن چلوی دما پیسل راشی کنا نو بیا اسمی بس طول خلق لاس مروری سوک پاکی غیری ہوئی چوی اخدایا سلا دی راتا خواو نبا دی خواو راتا کن چوز دی پی دوم را خواپا کلو خوا در دنیا حال لنو خوا اتا آمرنا لیلن او نهارن تدین امراد دار انسان نیتا دا اجل چراشی انما مسل حیات الدنیا تک بیاور پسی ہوئی چو اللہ ویدعو الی دار السلام یہ خلقو دنیا پری دے دنیا خو دار الاحزان دے راشے دار السلام تراشے جنت تراشے دنیا سر ادلو ملگا ہوئے گوارے او دریم دے اتمینان فی السرائے و ذرائے دغشے چې بنده به مطمئنی په هر حالت کې کدو باندی دو دنیا خوشحالیم دیو موحیدی کدو باندی دو دنیا مصیبتو نیم دیو موحید بی علیت مینانو بی سر رائے و ادور رائے خوا اگر دو دورت البقر آیاتو چه مخک منگو 177 ناگی کی ویلیو چه وصوابرین فی الباسائی و ادور رائے وحین البعص مومنانا و حلق دیخوا او دا غصی دا آیت دا سورت آل عمران کی ذکر شو ایک سو چون تیسو گوری جو مونگا سو اللذین انفقونا فی السر رائے وزور رائے الکازمین او دریم دے دریم کلمت الحق عند العمر آئے حق بوائی دا خلص اگنشی بند ہو لے اگر کذبات شاپ مخکیویم حق بوائی ادی مثال یو سورہ بقرہ کی 258 چې ابراہیم علیہ السلام ادرید نمروز تا مسنہ خبره وتا وکړه هغه ور د ټولي دنیا بادشاہ وخه د ټولي دنیا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام ورته ادرید او توئی ربی الذی یحیی و یمیت زمارا پا آزاد تے چه مرگاو جون نیز پلاس کرے خوا سوک منو کئی سوک جون دی کئی ربی اللذی یحی و یمیت خوا قال انا وحی و امیت ورزم رب ادبخت خوا اگر دا خود ام کولی شما سگران خبر اخونا دا علم تر اللذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتا اللہ الملک اللہ وی خبر ہے علم ترمان سا خبر ہے دا بادشانا چی ابراہیم علیہ السلام سر جگڑا کولا پخپل رب کے دا ولی ذکر اللہ والا دا ٹولی دنیا بادشاہی ور کڑی وا دا ٹولی دنیا بادشاہی والا ور کڑی وا بدی وا سر کڑی وا دا خوبت ندی چو ٹولی دنیا بادشاہی والا ور کڑی وا بس خذی کنا چه حقین و بد بیورین و خواه دیو جنوی بازی حسین ابن فضل نتا پوسو شو چه پا قرآن کی داسی آیت شتا دی چه اتقی شر من احسن تیلی دا چان دا شر نزان ساتا چه دیر احسانات تی وسر کری دی ورو که دلو اکڑ دی پا کچھ او پا مستو دی ساتلی دی دا غد شر نزان ساتا اتق شر من احسن تیلیه نوی حسین بن فضل تدا آیاتو ایچاو کنا دا نمروز نو ان آتاو اللہ الملک چل اللہ والد طولی دنیا بادشاہی ورکل و نور بسی نور احسان او آغا ابراہیم علیہ السلام تا ہوئی چه انا احی و امید ہوئی تو بل چاہتا رب ہوئے رب خوزی ما چندی کول امڑا کول خوزکو ما تو بہت ہے تو نگواری دا یقینی خبری خوا تا مونگ اللہ کتاب تا ناسو دی که دروغ نشتا گواری خوا وی دوم رخ کوا چه بدی اولیش خوا در پختنو مطل لی خود قرآن سر برابر دی خوا دوم رخ کوای چه وی بدی اولیش تو با خودی تو اکا پخوا در شک خبران اوس یقین تورا سیده خوا چه سوم را خلق پازاب دیم داغا چانه پازاب دی چه خی و سر کردی دی اوس پاگیخ پیمان دی چه ما تصبتوا چه مار للم دی تو با خودی او داغا خبران وی عبداللہ غسخی چتا کی کر کرلو دنو خار عبداللہ گنڈی رہ بے خرسولی نو شاعر شو نجومات تراؤو تو تو بخدا ناوی عبداللہ غسخی چتا کی کر کرلو چی کی کر کری نو غسی وکن خوا معاشرہ چی خرابشی نو ارکارو لٹشی نو خوا اصل ورم التثبت عند الابتلاء. تثبت په وخت د ابتلاء کې. تثبت څه مطلب دی؟ وی التثبت والآداب چې کار څومره سخت راشي خو تبه د قران د آداب خلاف نه کوي. دې ته تثبت وی ښه. دې تثبت نه وی چې نه زه کلکې ما د الله فضل له امانت کې هغه کارونه کوي چې هغه د قران سنت خلاف ښه. نه د آداب او خیال وساتي کنه. دا سورت بقره کې د توالوت په واقعا کې 250 آیاتو اور هم 313 ښا توالوت مرګري 313 نوې 250 کې چې ولما برزول جالوت او جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. دا عذاب دي کنه چې تاسو په توحید مضبوطی نو تاسو خلینا په بل چا تاواز نه خيږي چې یا چار یار افغانستان کې ودا وازونه کې ځخه سخی سه پر راسي سخی سه یو دا وازونه وکړو. نه نه نه نه اغیوی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تثبت دی ته وی ښه چې مسله دې نه یې رکړي غیر الله ته دې آوازونه نه یې کړي دا تثبت ته ښه. سورۃ ال عمران کې هم بیا 147 آیاتو محمد رسول الله دې پسې راغلی ښه 147 وکایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر. الله وی ډیر د پیغمبرانو چې دنیا کې تیر شوی دي مرګرتیا کړی و دې سره حق پرستو ربیون رب والا خلقا پیغمبرانو سره داسې کله کلاړو کنا فما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله نی په عقل کې کمزوري راغلی وا ولي چې وسړی ویریږي کنه یره وې زه خدا کا یره وې یا سړی په آرام کې نو تا باندې ولي پیریان رالو دې تا وهن وې ښه فما وهنو هغه ورختای نو راغلی ښه وما ضعفو انې دا ویلو چې ستړی شو ما ډیر ستړی شو ما اخپو کې مې دم نشته یملا مې خوګیږي نه صحبت تاسو وما ضعفو وما استکانو انا دشمن تا ملامت شویو خوا داس خلقو گورو قرآن یا را خود خوبا دا بنده دیو چت مقام ده خود زان نده پی جندلی ولی چه اللہ دا چا صفت کئی نو نور تساجد شتا ده تو خو بنده تا وی چه زمان صفتو که از ما پورینات جوڑ که نا بسو صفتی ګورې چې صفات به کې لکه زموږ تنبی او کنه غیبت به کوي متنبی به په الفاظو الفاظو کې غیبت وکړو او سړی وایي چې زما صفات وکړه نو زه به سو صفات یې صفات خو الله دې چې هغه خپل بندیانو کوي ښا چې په ما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرین ذات خلق په دنیا کې ښا وکایم من نبی قاتل معه نو اجتماع اربع ده چې فیفوزا به اربعین کامیاب بشي په سلورو نعمتونو سره چې الله بیان کړی تعالی یدعى عظیما فی ملکوت السماء اوه زمون یو ځای ته تللی ونه لته کې چې هغه لوسپیکر چا راوړ دا غنو موږ روشن دي نو بس هغه چې ودرې لوسپیکر تک نه نو اولی تقریر وکړه، اولی تلاوت وکړه، نو بیا تقریر وکړه، نو بیا نعت شروع وکړه. زمونږ یو مرګره مراد علی مولوی صاحب رحمه الله تعالی مونږ چې راوستي هغه ته وی چې مونږ سره راوستیو، تا دا سره راوستل چې هم قاری دی هم مقرر دی هم ناتخوان دی او جلسه کې خدا په کار نه مونږ ته ساجت دی. نو دا هغه نات زمونږ نه نه یریږي وی زمونږ دینه نبی سردارا الله وزینه نبی تاجدار او پاس باسمان کی غگی کی نوبتو نن سبا تو بخوتو دا ګور دی خلقو د بریلیت تا بوی دومره د وقت لري راغل چې هغه اوس چته د نوې کلی سره یو او هغه د خلینا زکه خاتو نو یوزا عظیما سمانا دا الله وی دا خو موحد دی چې په اسمان کې د نوبتونه غږیږي، ملائکه یې پیژنې، دعاګانې ولې کوي. دا خو موحد سره دی ګوره. یو دا عظیمن فی ملکوت السماء دویم یدخل جنت الماوا دیو جنت الماوا ته ځي ښه وینال درجة العلیا او چې جنت الماوا کوم اوچته درجه هلته به رسی بیا ښه وينظر كفاحا الى الله مخامخ با الله تغوري ورزاد موحد منزل لك نخا بير له منزل لك يدعى عظيما سوره حميم مؤمن كراغله ومياته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الله اغم ملائكه چې څوک د عرش د لاندې دی څوک ته نه چاپی ردي اغه د الله تسبیح اوای اوای او بیا اقرار وکي چې الله مونږه مؤمنان یو ادا پزمو کچې ګرځي په کچرو کې دا مؤمنان دي دا زمونږ رونه دي دا یومنونه کدا کمال صاحب د کشاف وی بیا ورای په خپل ځای باندې چې زه څه لوي چې ویومنونه به ولي دې کې چې شک وو چې د ملائک مؤمنان دی او کنه دی وای چې ملائک نه مؤمنان نه نو یومنونه څه لوي دا وی دې لپاره وی چې ری وی چې زمونږ استادو تنظیم یو دی غواره ها او یا مؤمنان تاسو مؤمنان یې همغه مؤمنان یو زمونگا استازو تنظیم یو زمونگا ام پر اشاعت کیو ویومنو او بیا چه عبادتو کیو کنو استغفرون للذین آمنو بیا گرد دیمو منان دا پار بخن غواری ربنا ربنا ربنا درید و آگانی کری دینو خوا تو گرد دا یدعا عظیما فی ملکوت السماوات الارض دا دا بلچا مقام کی دیشی چ موحد نه نه ولا دلته څوک دوا نه کینو کور کې وته څوک نه ګورینو نو تاسو باندې نه کې ولا څوک دوا وکي ها دغه سه یاد راغلی په حمیم شورا کې هم هغه پینځم یاتو چول ملائکتو تکادو السماواتو یتفترن من فوقهن لا ویلو چی پاسمان باندر دیر بوج دے پاسمان دیر بوج دے بولی نزدیر چی وچوی یتفترن نسوال پیدا کی دو دنیا یا مکان چی وردی گی نولی وردی گی زکا بنیادو نے کمزوری دو دی وقت مکان چی سیمنٹ پکې ډیره لګي او شګه پکې زیاتې کنا بنیادونه کمزوري نو ورځيږي الله وینا من فوقهن اسمان بنیادونه نه دي کمزورې د بري نه چوي بر ملائک پی ډیر دي کنا حدیث کې راځي چې د لیش ځای لیش دے پاسمان کی نشت خالقا خوبا تو ادیوی شپک پوٹا با دیو بلن جدا کی نه ویتا باسمان توخی جنو شپک پوٹا با بیا جدا کی دیو بلن خوا دارد چاوی لورو را خوا نو یو لیش دے پاسمان کی خالی نشتا ملائک دی سو کلار دی سو پروکو دی سو پسجده دی خوا نو اسمان بانده و بوج نرازی نور پسی ذکوی خوا چو الملائکتو یسبحون بحمد ربی ملائک دی دا اللہ تسبیح ہوئی ویستغفرون لمن فی الارض ابیا بخن غاری اگا چال پارا چی پزمکا کی دیم لمن فی الارض دا یاد ساتے قرآن کی دا دیر ناشنا کمال لکھا چیو دے کی خاص بل دے کی عام تا تا چل خوی ولی خلقوی چی من فی الارض منگا ام یادی کن ولی منگ پتی دمکا کی نیو دا رحمان شاہ دی وی رحمان شاہ دی وی منگا ام یادی کن وی تان یادی دا من فی الارض عام ندے دا دا تخصیص شوی دی پا آیت دا صورت مومن حمی مومن سرا دا ته یو ځای اتونه بل ځای کې نوی نه هل تسویلی چې الذين يؤمنون يستغفرون للذين امنوا تمن تغوري او للذين امنوا تنغوري دی بګی ځانو مراج ناری د مؤمنانو لپاره غواړي يستغفرون لمن في الارض او دا کی ویلی چې د ملائکه دعا قبليږي الا ان الله الغفور الرحيم حضرت دار چې ادخل جنت الماوا دیو جنت الماوا ته ځه دا به ناشنا جنت ته لیکم زه راغلم ذالف لامیم سجده کې 19 آیات چې فمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا وی تخر او اس په یوم وګتلې په یوم وګی متلا افمن کان مومنن کمن کان فاسقا لا استون نویلیو چا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى اغیقم زی کی دی دو اسم او اسمان دا پاس دی جنات المأوى ترسید دی نظلم بما کانو یعملون اللہ میں علمان دی کنا عملی کرو کنا دریم وینالو درجت الولیاء اچھ بیا جنت المعواق موچت درجت نواغیت بورسی وینالو درجت الولیاء اچھت درجت دا گور سورے توہا کی 75 آیاتو پینزاویا کی ویلو ومن یأتیه مومنن قد عمل الصالحات فولائک لهم الدرجات الولاء چه اللہ تراشی قیامت کی عقیده ام ده توحیدی و عملی ام پو سنتی نو بس دس کمی ده خلائی کلومت درجات العلا لوی درجی ہے دی وینظرو الاللہ کفاحا سلورم داد اللہ تا مخامخ گوری تزم انگلال سنت والجماعت عقیده ده چی پا دی دنیا کی دا اللہ رویت نواقع کی گی امکان یشتے حقوق نشتا دی دنیا کی امکان دا قرآن نا دا انبیاء دا سوالون نا معلومی گی خوا حقوق نشتا او قیامت کی حقوق یقینی دا قرآن پہ گوا دے سورة قیامة و گورا 23 آیاتو وجوه یوم اذن ناظرتن الى ربها ناظران دیر مخنبا پا قیامت کی ترو تازی ناظرتن ترو تازی دا خوشحالینا پا کدا کرخی شوی خوا داولی الى ربها ناظرہ پل رب تبی قتلی کنا دین اوچتا درجہ لوئے نعمت بلشتے مخامخو الى ربها ناظره. اما تزلی انکار کی نه نه نه دنیا کې لیدل شي نه په آخرت کې لیدل شي. مونږ وايي خدای تاسو ته نه خینو خدای تاسو نه خپل ځان پټ کی چې سورې متوفیفین کې راضی ښا چې نم ربهم یوم ذل محجوبون ذیات له چې په قیامت کې خپل رب نه پټ کړی شي. میرا پرې ده وای معتزله ازمون دا عقیده چې بالکل به وینو احادیثو کې هډیر راځي چې نبی علیہ السلام منا کې ناستو صحابه کرام ورسره اسپینا سپوږمۍ وا اسوار لسمه نو هغه به موقع سره خبره کوله حضرت انسوی مونږ ته وی چې انکم سترون ربکم تا زمرا بختوری ہے چی خپل رب وی نیخا نیمون و تاوی چی را دیر اگران وی نو دیر اگران وی اوی ولی وی دلتا چی سوز چا ملاقات لذی کا نا دا دنیا یو بادشاہی دا دنیا یو لیڈری نسو کیوی نی سو کا جزان اسی زان ستری کی پپن جو دریگیو یرا وہ نلیز سما و نلیز نو د شانه مولیدو مخاو مولیدو کنه نا خو با طول دنیای نا خو با سلک خلق وینه نور بینه وینه نبی علیہ السلام ورطبیعوی چه کما ترون القمر لیلت البدر دسی بیوینه لکتاو چه براو گوره دیس پومیتا دقا سی بیوینه کس حکملاس دنوم وینه یا کناس دنوم خیوینه کرده سو تکلیف پخ پکی نمو می کنه خواه کما ترون القمر لیلت البدر حدیث دی پا دیکی نمو خودی حدیث رو انکار نشو کولی چو معتدلو خبرو منو خواه نات اشتم اربع دعوی چو ادخلو فی اربعین داخل بشی پاغوو ڈلو کی پاغوو خلقو کی چه اللہ و سر وعدہ کری وکنا ومن یتعر اللہ والرسول فولائی کما اللذین آنعم اللہ علیم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دی سر عمر گریشی نخوا وحسن اولائی کا رفیقا دی خلق عمر گرتی اٹھیر قیمتی دا دیر او ذلک الفضل من الله دا په عمل نه ملاوي دا د الله په فضل ملاوي دا هم حدیث وکړي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ته وی چې نشیتلې او تن ستاسو جنت ته په عمل سره لن يدخل احدكم الجنه بعمله او نشیتلې الله په فضل سره بزي نو دا غیبا پیغمبر تا مخشوا وی ولا انتا تم نشت لے بخپل عمل سر اگوی ولی دستازو بشانت نیما انما انا بشرم مثلکم زم نشت لے بخپل عمل سر الا ان یتغمدن اللہ فی رحمتی کالا بخپلو پردو او رحمتنو کراون غختم نو لار بشوا کنی پا عمل بے اعتبار نکے دا مانا وخا دا مطلب نګور زه یې کې د قران او د حدیث ته بل سره تعارض راغی ډیر سخت تعارض بعض خلک خو بیا وسلی کړو تاسو هم چل چې قران عرضه کوي نو یې بما کنتم تعملون با سبب یې بما کنتم تعملون دا څنګه جنت تلای چې تاسو عمل کړو او په نبی علیہ السلام وی چې په عمل نشئت لې نوس مونږه یاري څنګه چلله نو یو جواب دا کوي چې او علتي او بل سببي قران اسباب بیانې قران اسباب بیانې ها اته محققینو جواب ده زمونږه جواب واخله ها ابل جواب د صوفیاو ده محققین وی چې قران اسباب بیان کړي چې عمل سبب دی عملو کا نو الله رضا شي په عمل سره الله رضا شي چې الله رضا شي نو بس حکم به وکي کنه چې زه جنت ته علت د الله فضل دی علت د الله رحم دی علت د الله احسان دی او سبب یې عمل دی نو قران اسباب ذکر کی او په حدیث کې علت راغلی نو تعارض کم ځای نه راغلی صوفیه سوئی اغیوی چه قرآن چه بحث کئی نو ظاہری خبری کئی وقت پسل لکم بینا لکم یبین لکم ظاہری خبری کئی چه والا لوی پو پوئی گی او یہ حدیث خوڑیر ڈونگے علم دیکن اغیوی کی خرازو نا دیکن خواہ نو ځکه حدیث کې راز راغلی چې علت ته اسوک لغی نه سو خبر دی او پټه خزانه ده عددین خبر یو چې ما کنتم تعملون چې الله وی په عمل سره په عمل سره ښه سید زمان خسید خدا د هغه خپل یو استلا ده چې قران وی د ظاهر نه باس کوي او حدیث د باطن نه باس کوي ښه نن دا خو حدیث کې راغلی چې لكل آیه ظهر و بطن داسې نوې چې قران هم ظاهر نه باس کی هم د باطن نه باس کی او ته د قران په مطلب نه پوهیږي هر آیت کې ظاهر هم شته او باطن هم شته ان شاء الله موږ به نشان دی کو بیا چې کله ترجمه بیا وایو ښا وقفو کې